zmiennych, szukam nowych stałych. Miłość się nie kończy, zmienia swój kierunek. Więc dlaczego słona woda pali moją skórę? Żywią tragedię. wielkości. Jestem tu tylko rokiem w historii, kawałkiem wszystkiego, częścią wartości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

zielonej przestrzeni trwam, a cały świat płynie obok gdzieś. A może ja jestem opowieść zmęczonych ust, znudziłem się Bogu w połowie, nie ma już nic, nie ma już nic, nie ma już nic, bo tam potrafię wypełnić własnych słów. Jutro zginie ostatni ślad i zapomnicie, że byłem tu. A może ja jestem opowieść zmęczony. Nie ma już nic, nie ma już nic,

Kiedy zamykam oczy, wszystko się kończy. Lecz na pewno wiem, że nie skończy się źle. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. California. California.

my cousins my age and younger, my brother and sister and stuff, like, basically the entire family knows the song. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz.